د قیامت په ورځ نور هم د لمر په حرارت کې زیاتوالی راځي. خلق به سوځي او مړه کیږي نه. لمر به دونه رانږدې سي لکه خلق چې په تناره کې ناست وي او لمبې پر بلې وي، خو مرګ نسته. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: تدنا الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. يعني د قامت په ورځ به لمر و خلکو ته دونه رانږدې سي چې د دوی څخه به د یو میل پر اندازه لري وي. اصحاب کرام وایي: والله موږ نه پوهیږو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مل په لفظ سره څه مقصد وو. آیا هغه د مځکې د مسافې یو میل یې مقصد وو، او که یې هغه سلایي مقصد وو چې سترګې په توریږي؟ ځکه په عربي کې میل هغه د سترګو د تورولو سلایي ته هم ویل کیږي، او مل هغه معینه اندازه مسافه هم ده. خو په هر حال دواړه سخت دي. په هر اندازه چې رانږدې سي تاسو فکر وکړئ. او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نور هم پسې وفرمایل: فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، فمنهم من يكون الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. قال واشار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده الى فيه. رواه مسلم. يعني المر بد انسانان پر سر د یوم پر اندازه ولاړوي، او خلق به د خپل عملو پر اندازه په خلو کې غرق وي. د زینو خلې به د تر بجلکو پوري وي، او د زینو دابه تر زنګنو پوري وي، او د زینو خلې به تر نامه پوري وي، او زینو ته به خلو قیزه ور اچولی وي. راوی د حدیث وایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل لاس و خلې مبارکې ته اشاره وکړه، یعنی خلې به یې تر شوندانو پورې وي. خلق به پرېږدې دوسی، او د ټول بدن څخه به یې خلې را بیږي. د خلقو د بدنو څخه به خلې را ایلسي، او هر څوک به د خپلو ګناهو پر اندازه خلې کوي. د یو چا خلې به د هغه تر بجلکو پورې وي، د چا دا به تر زنګنو، او د چا دا به تر نامه پورې رسیږي، او د ځینو کسانو خولې به د هغه تر شونډانو پورې وي، لکه قیزه چې ور اچولې وي. خبرې به نسي کولای، آه به نسي ویلای، حتی دغه جمله به هم نسي ویلای چې یا رب. ځکه چې خوله خلاصه کړي، خاورې او خولې یې خولې ته ننوځي، او دا هغه خولې دي چې د قبر د خاورو سره ګډې سوي دي. سبحان الله. ته فکر وکړه چې دغه خولې او هغه خاورې 15000 کاله د یو چا پر بدن پرتی وي، څه قسم بوی به یې ځي؟ ښه فکر وکړه. دغه د تکالیف ورځ مو په مخ کې ده چې یو انسان به په خپلو خولو کې غرق وي او نه به مري. خو بیا هم موږ د دغه ورځې څخه بیا پروا یو. مسلمان وروره او مسلمانې خورې، مه بیرېږئ. په دغه ورځ کې یوازې عذابونه او تکلیفونه نه دي، بلکې د مسلمانانو د پاره رحمتونه هم سته. زما مقصد دا نه دی چې تاسو وبیروم، مګر زه غواړم چې زه او ته خپلو ځانو ته متوجه سو، د خپلو ځانو د پاره کومه خوا خوښوو، عذاب که رحمت. تاسو الهي رحمت ته وګوري چې پر مسلمانانو یې لري. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: سبعه یظلهم الله یوم القیامه فی ظله یوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشأ فی عبادة الله ورجل ذكر الله فی خلاء ففاضت عیناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. يعني ودلدي چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله په خپل سایه کې دروي، هغه ورځ چې بیل د ده جل جلاله د عرش د سایه څخه بل سایه نسته. عدل کوونکی عامر، حاکم او پاچا، هغه ځوان چې د الله جل جلاله په عبادت کې لوی سوی وي، هغه څوک چې په تنهایی کې الله جل جلاله ذکر کړي او تر سترګو یې اوښکې راتوی سي، هغه څوک چې زړه یې په مسجد پورې تړلی وي، هغه دوه کسان چې د الله جل جلاله دپاره محبت سره کوي، هغه څوک چې د منصب او شایست خاوند ښځه یې و ځان ته ور وبولي او دی ووایي زه د الله جل جلاله څخه بیریږم، هغه څوک چې په پټه صدقه او خیرات ورکوي تر داسې اندازې چې د ده چپه لاس نه وي خبر چې د ده راسته لاس څه شي ورکړه. دا خو د حدیث شریف د لفظ ترجمه وه. تاسو راسئ چې د ښه پوهېدلو دپاره د حدیث شریف و ترجمې ته څه نور تفصیل هم ورکړو. تاسو ولیدل چې د قیامت په ورځ څونه زحمتونه او تکلیفونه وه چې پر هغو سربیره د لمر د راکښته کېدلو او نږدې کېدلو په سبب ډېره زیاته ګرمي هم ده چې د هر چا څخه د ده د ګناهو پر اندازه خولې بهېدلې دي. هلته نه درخته سته نه دیوال چې څوک یوه سایه ته کښېني، مګر هلته یوه سایه سته چې هغه د رب عز وجل د عرش سایه ده او دغه سایه ته هیڅوک نسي ورتلای تر څو چې الهي اجازه ورته ونسي، او دغه الهي اجازه فقط و اوو ډلو ته کېږي. نو اوس ته داسې فکر وکړه چې د قیامت ورځ او هغه شدیده ګرمي ده، موږ او تاسې ټول په لمر او په بیره کې په انتظار ولاړ یو، او د دغه اوو ډلو څخه د یوې یوې ډلې نوم اخیستل کېږي چې و دغه سایه ته دي ورسي، او ستا غوږونه په دې امید چې دغه سایه ته ورسي په هوا ولاړ دي، او دا دې د خپل رب عز وجل څخه امید دی چې د دغه تکالیفو څخه دې خلاص کړي. دا دې امید وي چې زه په هغه ډله کې سم چې دغه اوس یې نوم یادیږي او سایه ته ورځي. اوس دغه اوه ډلې یوه یوه اوره، او خپل ځان په دغه امید او انتظار کې بوله چې زه به هم په یوه داسې ډله کې داخل سم چې و دغه سایه ته دې ورځي. اول ناری کسول، عادل امیران او پاچاهان دې دغه سایه ته راسي. خلق ور ولاړ سول، مگر ته د هغو کسانو څخه نه وې چې حاکم او امیر مقرر سویه. بیا هم د دوهمې ډلې په انتظار کې یې چې شایي په هغو کې داخل سم. دوهم وار بیا ناری کړ سول، هغه ځوان چې د الله جل جلاله په عبادت کې لوی سوی وي دغه سایه ته دې راسي. بیا هم خلق و هغه سایه ته ورهی کیږي، مگر داسې کسان سته چې په ځواني کې یې عبادت نه کاوه، هغه کسان به غمجن سي چې دغه چانس یې هم د لاسه ورکړي او د دغه سایه څخه نا امید سول. هو دا چانس خو یې د لاسه ورکړي، مگر بیا هم په دې امید وي چې ممکن په یوه بله ډله کې داخل سي. ځوانانو ځانو ته متوجه سي، ای هغه کسانو چ عمر مو د شلو کلو په شاوخوا کې دی، کناری نه یاست که شذې، د رب عز وجل عبادت م پرېږدي، د قامت د سختي ورځي سایه حاصل کړي، د قامت د ورځي 15000 کال ولاړه ډېره دردون کېده، د اوس څخه د الله جل جلاله په عبادت کې ودرېږه او ګناهونه پرېږده. مگر هو دغه زما خبره دا معنا نه لري چ بالکل دی گناه ندر څخه کیږي، یا ځکه به له انبیا علیهم السلام څخه بل څوک د گناه کولو څخه نه دی معصوم، مگر ستا د ژوند اصل او اساس باید الله او د هغه جل جلاله عبادت وي. پس له شپږ او اوو کاله به ته هم د دغه لویانو په جمله کې یې چې اوس ارمان کوي او وایي افسوس ولی مو د شروع څخه د الله جل جلاله اطاعت نکاوه، خوري هغه پخه او سپنسر شدی ته وګوره چې پر خپل تیر سوی ژوند افسوس کوي او وایي عمر په بے ستری او بے پروايي را باندې تیر سو کشکی مې د پخوا څخه حجاب او پرده کولای کشکی مې د الله جل جلاله اطاعت کولای خو پس له وخت څخه افسوس او ارمان فائدہ نه لري اوس درې مناره ته غوښ ونیسه ممکن ته تر اوسه ولاړې او دا امید هم نوي چې د دغه ګرمۍ او خلوص څخه دی ووزه ته به وینې چې خلق په اوله او دوهمه ناره سایه ته ورهېدي او ته د لمر و ګرمۍ ته ولاړې درېم وار به نارې کړل سي هغه کسان دي دغه سایه ته ورسي چې الله جل جلاله یې په تنهایی کې یاد کړی وي او تر سترګو یې اوښکې راتوی سوي وي وروره او خورې اوس د اوښکو د تویدلو په قدر پوسوې د الله جل جلاله د پاره او د هغه عز وجل د یاد او بیرې په سبب د اوښکو تویول تا د دوژخ د اوره څخه ساتي او د قامت په سخت ورځ کې دي د عرش په سایه کې دروي خو د تنهایی څخه دا مقصد نه دی چې ته به خامخا یوازې په کوټه کې ناست یې دروازه به دې درپسې تړلې وي او ژاړې ممکن ته د سلو نفرو په مابین کې یې او تنهایه او ممکن ته یوازې په کور کې ناست یې خو زړه دې غواړي چې خلق دې دغه د ژړا په حال کې وویني په دغه حال کې ته نه یې تنها نو که ته د الله جل جلاله د بیرې وژاړې او ته نه غواړې چې دغه کسان چې ستا پر شاوخوا حاضر دي په تا او ستا په ژړا پوسی فقط ته غواړې چې یوازې ستا رب دې وویني دغه ژړا او دغه اوښکې قیمت لري ته پوهېږې چې دغه یوه اوښکه د یوې اصلي ملغلرې قیمت لري دغه اوښکه واخله او په نور مخ پورې یې د دې دپاره وموږه چې دغه ځایونه دي د دوژخ پر اور حرام سي او د ځانه سر ووایه چې دغه اوښکې به مې د قیامت په ورځ د الله جل جلاله د عرش په سایه کې ودروي او که بیا هم تر اوسه پورې و هغه لمر ته ولاړ یې په عمر دې د الله جل جلاله د یاد او بیرې په سبب نه دي ژړلې ستا زړه تر دغه اندازې سخت و چې هیڅ وخت ژړا نه درتلل اوس وسلرې منارې ته متوجه سه ممکن د دغو کسانو د جملې څخه سې او سایه ته ولاړ سې ناری بکړ سي هغه کسان دي دغه سایه ته ورسي چې زړونه په مسجد پورې تړلي وو یعنی مسجد یې خوش وو او همیشه د جماعت منځو ته حاضر یدل ته به ډیر خوشاله سي ځکه ته به وایې زه خو هغه څوک وم چې مسجد می خوش او پر مسجد عاشق وم زما کوشش دا وو چې 15 سره منځونه ټول په مسجد کې ادا کړم او کبه یو وخت د ډیر مجبوری په سبب د مسجد المنذر څخه پاتاسو ډیر بغم جنوم البته مسجد او جماعت د نرانو د پاره دی مگر شذ هغه شذ چې د المنزه د وخت سره علاقه لري چې المنزونه پر خپل وخت باندې کوي یو المنزه وکي د بل منزه په انتظار وي هغه هم په دغه جمله کې دی مگر کته د هغو کسانو د جملې څخه وي چې د مسجد منځ نه پاتوي او ویل بږي چې دغه د کور او دکان منځ هم صحی دی نو اوس ولاړ اوس ته به وینې چې ستاده څنګه خلق سایه ته رهيدي داسې خلق ور رهيدي چې ته یې پیژنې او ته به پاغل مر او ګرمۍ کې ولاړې اوس بن زمیناری ته متوجه سه ممکن ته هم په دغه ډله کې سایه ته ولاړ سه ناری بکړل سي هغه کسان چې یو د بلې د الله جل جلاله د پاره محبت سره کاوه هغه دې دغه سایه ته ورسي هغه کسان چې د الله جل جلاله د یاد او ذکر د پاره سره کښېنستل هغه کسان چې د دینی مسایلو د زده کولو د پاره سره یو ځای کېدل هغه کسان چې د دین او اسلامي اخلاقو د زده کړې په سبب یې یو د بل سره محبت ترلودي دغه سایه ته ورسي اوس نو تو وای آیا ته د یو چا سره د الله جل جلاله د پاره محبت لري د یو عالم د یو عابد د یو زاهد سره د الله جل جلاله د پاره ناس ته ولاړه کوي دغه تجارتي ناس ته ولاړه دي ډیره کړی دي د غیبت او نمیمت مجلسیان ډیر لري، د خندا او مسخرو اشنایان دي هم زیات دي. خدای یو چا سره د دې د پاره هم محبت وکړه چې د دغه محبت په سبب د قیامت په سخت ورځ د عرش تر سایه لاندې ودرېږي. موږ او تاسو ضعیفه او عاجزه یو، د قیامت د ورځې د عذابو تحمل نسو کولای. خورې که تر اوسه پورې داسې څوک نه لرې چې د الله جل جلاله د پاره د الهي دین د زده کولو د پاره محبت ورسره وکړې، دغه اوس ولاړسه یوه دینداره ښځه پیدا که او ورته ووایه زه ستا سره د الله جل جلاله د پاره محبت کوم، یو د بل سره به دیني خبرې د دې د پاره بیانوو چې د قیامت په سخته ورځ د عرش تر سایه لاندې ودرېږو. او که چیرې ته د هغو کسانو څخه وې چې د الله جل جلاله د پاره دي او د الهي دین د زده کولو د پاره دي د یوه عالم او عابد سره محبت نه وکړې، نو به اوس هم و هغه لمرته په هغه خلو کې ولاړې. خوندو او رونو، زه تاسې ته د قیامت ورځ رسموم. خپل ځان هلته ولاړ وبوله او فکر کوه چې څه درته پیښیږي. دا فکر مه کوه چې یو څوک فقط نصیحت او خبرې درته کوي. بیا شپږمې نارې ته متوجه سه چې وویل سي هغه کسان چې د منصب او جمال ښځه یې ځان ته ور وبولي او دی ورته ووایي یا زه د الله جل جلاله څخه بیریږم. آیا دا ممکنه نه ده چې ستا په عمر کې دې دغسې ګناه ته په دغسې صراحت سره ور وبلل سي؟ اوس نو ته ووایه چې د دغسې غوښتنې په مقابل کې به ووایه یا زه د خپل رب څخه بیریږم، او که به وشویږي که د قیامت په سخته او ګرمه ورځ کې د رب عز وجل د عرش سایه غواړې، نو ځان قوي کړه، ثابت او قایم ودرېږه. که څه هم عبادتونه دې کم وي، فقط فرائض دې پر ځای کړي وي، خو د دغسې غوښتنې په مقابل کې ثابت ودرېدې، د الله جل جلاله د عرش سایه دې وګټل. مگر که ته د هغو کسانو څخه یې چې شپه او ورځ په ګناهو پسې ځغلي، ګناه خو نه ده درته راغلې، بلکې ته یې چې د ګناه د پیدا کولو په شوق یې او وایې کشکې داسې پېښه سي، نو ته په هغه سخت عذاب او شدید لمر کې ولاړ اوسه. خلق به وینې چې د عرش رحمان وسایه ته ورهي دي، او ته به په درد او غم کې د لمر و شدید حرارت ته نا امیده ولاړې. خو بیا هم یو چانس لا پاتې دی، کوشش وکړه چې دغه چانس د لاس ور نه کړې. که دغه یو پاتې چانس دې هم خطا سو، کار دې خراب دی. د دې لپاره چې د رب عز وجل د عرش په سایه کې ودرېږي اخرنی چانس لري، او په والله زموږ او ستاسو څخه هر یو کولای سي چې په دغه ډله کې ځان داخل کړي، او دغه نن کولای سي چې د ځان لپاره دغه ضمانت حاصل کړي چې د قیامت په ورځ به د عرش الرحمن په سایه کې ولاړ یم. اووم وار او د آخري وار د پاره به ناری کړل سي هغه کسان چې دغه سایه ته ورسي چې په پټه سره خیرات او صدقه ورکول، تر داسې اندازې چې چپه لاس یې په دې نو خبر چې راسته لاس یې څه شي ورکړل. اوس نو د الله جل جلاله په رحمت او مهرباني سره دغه سایه ته ورتلل ډیر آسانه سول. که هغه شپږ اولنی کارونه سخت و، خو دغه کار تر داسې اندازې آسانه دی چې دغه اوس ور ولاړسه او په یو مسکین پسې وګرځه، د مسکین تر پیدا کولو وروسته شاوخوا وګوره چې څوک خو به دې نه ویني. الحمدلله څوک دې نه ویني، نو مسکین ته ووایه اکا زه ستا څخه شرمېږم، په لاس کې خیرات او صدقه ورکښېږده او په ځغستا د هغه ځای څخه ولاړسه، او ووایه یا رب ته شاهد یې چې چا ونه لیدلم، او ان شاء الله د قیامت په ورځ مي د عرش الرحمن سایه حاصل کړل. دا خو یو قسم ولاړه ده چې د ځینو کسانو دپاره د دوو رکعتو لمانځه پر اندازه ده، او د عرش الرحمن په سایه کې په راحت ولاړ دي. مګر هلته ځینې کسان 50,000 کاله ولاړ دي، د دغو انسانانو قوت او طاقت پای ته رسیږي، درد او زحمت یې زیاتیږي، ته پوهېږې چې په دغه ورځ د آدم علی السلام د وخت څخه بیا د قیامت تر ورځې ټول انسانان ولاړ دي. د انسانانو او پیرانانو څخه به دغه نارې وهل کېږي چې زموږ سره ولې حساب نه کېږي، زموږ د حال پوښتنه ولې نه کېږي، زموږ رب او ملایکې چیرې دي چې حساب را سره وکړي. وروره او خورې، ته د خپل ځان په باره کې فکر وکړه چې 50,000 کاله ولاړ یې او څوک دې د حال پوښتنه هم نه کوي. دغسې ولاړ اوسه، دغه د انتظار حالت تر عذاب هم سخت دی. خلق به په ډیر عذاب او تکلیف کې وي او په خلکو کې به دا نارې شروع سي چې په موږ کې داسې څوک نسته چې زموږ د پاره په الهي دربار کې شفاعت وکړي او هغه شفاعت دې قبول سي. آیا خلق د دې لپاره شفاعت غواړي چې جنت ته ولاړ سي؟ یا بلکې خلق د دې لپاره شفاعت غواړي چې حساب شروع سي؟ وایي موږ غواړو چې حساب را سره وسي که څه هم جهنم ته ولاړ سو، د دغه ولاړې څخه ستړي او په عذاب یو. نو به د دغه ولاړو خلقو څخه ځینې و ځینو ته ووایي، آیا تاسې دغه حال نه وینئ چې موږ پکښې یو؟ آیا په داسې چا پسې نه ګورئ چې ستاسې رب ته ستاسې شفاعت وکړي؟ نو به ځینې و ځینو ته ووایي، آدم علیه السلام ته ورسئ چې زموږ شفاعت وکړي. نو به ځینې مؤمنان و آدم علیه السلام ته ورسئ او ورته وبوایي، ته ابو البشر یې، الله جل جلاله په خپلو لاسو جوړ کړی او پیدا کړی یې او خپل روح یې در پکښې پکړی دی او ملایکې یې تا ته په سجده کولو سره امر کړې، هغو هم سجده درته وکړل، الله جل جلاله په جنت کې استوګنه درکړل، آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. آدم علیه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او الله جل جلاله زه د هغه درختې د خوړلو څخه منع کړم او ما نافرماني وکړه. نفسي نفسي نفسي، نن ورځ زه غواړم چې زه خلاصم بې له ما بل چا ته ورسي. نوح علیه السلام ته ورسي. دغه ډله به نوح علیه السلام ته ورسي او ورته وبوایي، ته د مځکې و خلقو ته اول رسول یې، الله جل جلاله ته شکر کوونکی بنده بلله یې، آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ د پاره شفاعت وکړه. نوح علیه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او زما د پاره یوه قبوله دعا وه چې هغه ما د خپل قوم د غرقېدو د پاره وکړل. نفسي نفسي نفسي، بې له ما څخه و بل چا ته ورسي. ابراهيم عليه السلام تورسي، دغه ډله و ابراهيم عليه السلام تورسي او ورته وايي، ته نبي الله او د مځکې د اهل څخه خليل الله يې، آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ د پاره شفاعت وکړه. ابراهيم عليه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او ما درې خلافه ویلي دي، نفسي نفسي، بې له ما څخه و بل چا ته ورسي، و موسی علیه السلام ته ورسي. دغه ډله به و موسی علیه السلام ته ورسي او ورته وایي، یا موسی، الله جل جلاله په خپل رسالت او ستا سره په خبرو کولو پر نورو خلقو فضیلت در کړی دی، آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ د پاره شفاعت وکړه. موسی علیه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او ما داسې یو انسان وژلی دی چې د هغه په وژلو نوم امر کړ سوی. نفسي نفسي، بې له ما څخه بل چا ته ورسي. عیسی ابن مریم علیه السلام ته ورسي. دغه ډله و عیسا علیه السلام ته ورسي او ورته وایي یا عیسا ته رسول الله او کلمه الله ته روح الله چې و مریم ته ورکړې د خلقو سره دې په کوچنیوالي په دانګو کې خبرې وکړې آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه عیسی علیه السلام به ووایي نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي خو د خپل ځان دپاره کومه ګناه نه یادوي او وایي نفسي نفسي او وایي بېله ما بل چا ته ورسي محمد صلى الله عليه واله وسلم تورسي دغه ډله ومحمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم تورسي او ورتواي يا محمد تر رسول الله او خاتم الانبياء الله جل جلاله تا تعام عفو کړی ده استاد مخني او رستني خطاوي ټوله در بخښلي او معاف کړی دي اوسته دغه د تکلیف او زحمت حال نوینه چې موږ پکښیو او پر ټولو انسانانو تیریږي نو زموږ رب ته شفاعت وکړه چې حساب او کتاب شروع سي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمای هو زه دغه کار د پاره يم زه شفیع مشفع يم په دغه هیبتناکه او حولناکه ورځ چې هیڅ رسول او هیڅ نبی د الله جل جلاله په حضور د خبرو کولو توان او جرأت نه لري زموش پیشوا او مهربان رسول صلى الله عليه واله وسلم د الله جل جلاله تر عرش لاندې سر پر سجده ایږدي او په دغه عظيمه سجده کې د الله جل جلاله هغه حمد او ثنا وایي چې تر دغه د مخه هیڅ چا نه دی ویلي اوس نو ته فکر وکړه دا اول وار دی چې تر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وینې دا اول وار د پاره په دغه ځای کې ورسره مخامخ کېږي خو خبرې نه سي ورسره کولای ځکه دغه ځای د دغه نه دی چې ورسره کښینې او خبرې ورسره وکړې ته پر خپل ځای ولاړې او د لری څخه یې وینې ممکن په ورسته کې ستا او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په منځ کې خبرې وسی مګر دلته ته د لری څخه ورته ګوري اوس نو ته فکر وکړه چې ته به څونه ځینې شرمېږې دا هغه څوک دی چې په دغسې سخته ورځ کې ستا دپاره شفاعت کوي او ته د ده صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت نه یې خبر حتی د ده علیه الصلاة وسلام پوره نوم نه دی در معلوم د ده علیه الصلاة وسلام په سنتو نه یې خبر د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر قسم او ډول او دس نه سي تازه کولی هغه لمونځ چې در شوولی دی هغه هم غلط کوي او په احکامو یې نه پوهیږي هغه قرآن چې ده علیه الصلاة والسلام و بشریت ته راوړی دی هغه دې نه دی زده او بیا چې تلاوت کوي پکښې ګډ او ړوند کېږي نور شیان خو دې ټول زده کړي دي خبرې دې زده دي بیتونه او اشعار دې زده دي انګریزي الماني او فرانسوي ژبې دې زده کړي دي د خلکو سره په کاف او لام خبرې کولای شي د خبرو کولو مودرن الفاظ دې زده کړي دي په مجلسو کې د خلکو عیبونه او د هغو نیمګړتیاوې ښه بیانولی شي په تجارتي کارو کې چسپانده او چالاکه یې مګر قرآن مجید کلام الله دې نه دی زده خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر عرش لاندې سر پر سجده کښیږدي او ده الله جل جلاله ده ترابه ورته وفرمایل سي يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع سر دي را پورته کړه او غشتنه کوه هر صدر کول کیږي شفاعت کوه شفاعت قبلیږي رواه البخاري اوستي ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم درجه او مقام ولیدل چې پر خپل رب عز وجل څونه ګران دی خما او تا په دې دنیا کې د ده علیه الصلاة والسلام مقام نو پیژندلې هلته به د خپل ځانو څخه شرمېږو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وایي یا رب د حساب د شروع کېدلو غوښتنه کوم نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت او احترام په سبب حساب شروع سي دغه د قامت او هیبت د ورځې شفاعت شفاعت العظمى ویل کیږي. مگر د حساب تر شروع کېدلو د مخه دوه ډیر مهم کارونه کیږي چې اول کار یې ډیر خوش او شایسته دی چې هغه په انسانانو د کالو اغوستل دي. لسوالی که د نارینه د پاره وي که د ښځو د پاره ډیر سخت او د شرم ډک کار دی. موږ ټول که څه هم ګناهکار یو خو لڅ نسو ګرځېدلی، غواړو چې کالي واغوندو. نو اول هغه څوک چې کالي په اغوستل کیږي هغه ابراهیم علیه السلام دی، او بیا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالي اغوستل کیږي، او بیا په ترتیب په نورو خلقو کالي اغوستل کیږي، او د هر چا کالي به د ده د ایمان پر اندازه وي. اوس نو ته د ځان په باره کې فکر وکړه چې کله به کالي در باندې واغوستل سي، څونه به وزنډول سي، ته به پر خپل شاوخوا خپل کورنۍ او نورې کورنۍ وینې چې په ټولو کالي اغوستل سوي دي، او ته تر اوسه پورې لڅ یا لڅه پاتې یې. هغه خور دې فکر وکړي چې دلته په دنیا کې د ستر او حجاب سره بې پروايي کوي، او داسې لباسونه اغوندي چې د مسلمانې ښځې سره نه وړ وي نه لایق، په هغې به د قامت په ورځ کله کالي واغوستل سي. هغه ښځه چې په بازارو کې د حریت او آزادۍ په نامه شل دیرش کاله لس مخ ګرځي، په هغې به د قامت په ورځ څو کاله وروسته کالي واغوستل سي، او دغه کالي به ستا تر کومه ځایه پورې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: زه بدوم او په خوب کې مې لیدل چې خلق پر ما عرضېدل، یا و ما ته خلق راشکاره کېدل چې دوی کمیسان اغوستي وه، خو د چا کمیس به تر ځیګره رسېدلی و، د چا کمیس به تر نو پورې رسېدلی و، او نور به لس و، د چا کمیس به تر دغه هم لږ کښته و. او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه می ولیدی چې دونه اوږد کمیس یې اغوستی و چې پسې سکېدی. اصحاب کرام وویل: د دغه کمیس تاویل او ترجمه دي په څه شي سره وکړل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: جن. رواه مسلم. وروره او خوري، اوس نو ته فکر وکړه چې ستا کمیس به تر کومه ځایه پورې وي. نن ورځ څه قسم لباسونه اغوندې؟ په کومه اندازه د دین مراعت کوي؟ دغه کمیس به هم ستا د دین پر اندازه په تا اغوستل کیږي. هلته به داسې کسان وي چې یوه ټوټه به یې په غاړه کې وي، او نور به لس وي. دا ځکه چې په دنیا کې د ده دین پر دغه اندازه و. خو هلته به داسې کسان هم وي چې پس له اصحاب کرامو څخه فورا کالي په اغوستل کیږي. ته د دغو کسانو خوشحالۍ ته فکر وکړه. اوس نو ته ووایه، ته خپل ځان په کومه ډله کې بولې؟ او دوهم کار چې د حساب تر شروع کېدلو د مخه کیږي، ډېر بیرونکی او وارخطا کوونکی کار دی. هغه دا چې حساب تر هغو نه شروع کیږي څو جهنم را حاضر نه کړل سي. هو، اوس خلق و دوزخ ته نور اچول کیږي. دا د عذاب وخت نه دی، بلکې دا پر جهنم د عرضېدلو وخت دی. الله جل جلاله د سورة الفجر په درویشت او څلیرویشت نمبر آیاتو کې فرمایي: وجیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرى. یعنی د قیامت په ورځ به جهنم راوستل سي. په دغه ورځ به انسان پند واخلي، هغه خپل بې پروايي به ورپه یاد کړي. په دغه وخت کې به پند اخیستل دته کومه ګټه او فایده نه ورسوي. کافر او ګناهکار به په دغه ورځ پوسی چې زه په غفلت او غلطیا کې وم. مگر دغه پوهیدل به څه فایده ورسوي؟ ځکه کار تر کار تیر سوی دی. هغه کارونه چې په دارالعمل یا دې دنیا کې کیږي، هغه په دارالجزا یا په آخرت کې کله کېدلی سي؟ بیا به نو دغه کافر او مجرم په پشیمانۍ سره وایي: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. دغه کافر یا گناهکار به وایي: کشکې مې دغه د آخرت د ژوند دپاره د مخله سنیکی او حسنات را لېږلی وای. همدارنګه الله جل جلاله د سوره الكهف په ننیوي او سلم نمبر آیاتو کې د دغه جهنم د راوستلو یا حاضرولو په باره کې فرمایي: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. او پوبکل سی پشپلیک شي نو موږ به ټول مخلوقات د جزا د پاره را جمع کړو، او په دغه ورځ کې به د بیری او هیبت د پاره وکافرانو ته جهنم نږدې ښکاره او را د مخه کړو. دلته په دغه آیات شریف کې یوازې کافران په دې سبب یاد کړل سو چې اصلا دوزخ د دوی د پاره جوړ شوی دی، کله د محشر پر میدان خو کافران او مسلمانان ټول ولاړ وي. الله جل جلاله د سوره الفرقان په 12 نمبر آیات کې د دغه جهنم په باره کې فرمایي: اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. یعنی کوم وخت چې کفار دغه اور د لری ځای څخه وویني نو دی به دغه اور لره خټهاری او غړمبهاری واوري. دوزخ به په ډیر جوش او خروش را رهوي، او د اور څخه به د ډیر شدت په سبب بیرونکې اوازونه پورته کیږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ځنی وساتي. بیا هم الله جل جلاله د کفارو او د دغه اور په باره کې د سوره الشورى په 15 نمبر آیات کې فرمایي: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. او وینه بته دوی چې په داسې حال کې پر دغه اور ارزیږي چې بیرېدونکي بوي د ذلت. دوی به دغه اور ته په پټه کتنه سره ګوري، یعنی د یو ډیر بیرېدونکي مجرم پر ډول به د ډیرې بیرې ذلت او پښیمانۍ د سبب په کښتو سترګو سره ګوري. ښه متوجه سه، دا قرآني دقیق تعبیر دی. وایي دغه مجرمان به د بیرې ذلت او پښیمانۍ په لوړو او مخامخ سترګو سره نسی کتلای، بلکې خپل مخان به یې پټ کړی وي او د سترګو تر کنجانو به ګوري. آیا دا چې یو انسان په دې دنیا کې د الله جل جلاله څخه وبیریږي تر دغه نه دی شه چې د قیامت په ورځ شرمنده ذلیله او په بیره کې ولاړ وي؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: یؤتى بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني ده قامت پورز به جهنم راوستلسه، او هغل رب او یا زر قیزیوی، او ده هر قیزی سر به او یا زر ملائکیوی راکشوی به. اوس نو ته ده جهنم پبارک فکر وک، او یا زر قیزی، او ده هر قیزی سر او یا زر ملائکی، او دغه ټول ملایکه د دې لپاره دي چې جهنم په کنټرول او اداره کې وي. ځکه الله جل جلاله د جهنم په باره کې فرمایي: تکادو تميزو من الغيظ. نږدې به وي چې دغه دوزخ د قهر او غضب د سبب ټوټې ټوټې شي. ځکه د جهنم وظیفه او عبودیت دغه دي چې دغه مجرمانو ته عذاب ورکي ویسوځي، او ملائکه غواړي چې پر دغه اور تسلط او سيطره ولري. اوس پوسمه چې د جهنم د ادارې او سيطرې د پاره څو ملائکه مقرره دي، او یا زر قیزه، او پر هر قیزه او یا زر ملائکه، یعنی او یا زر ضرب او یا زر مساوي 4,900,000,000 ملائکه جهنم راکشوي او اداره کوي. زما په ګومان نن ورځ به د ټول نړۍ د انسانانو شمیر هم د دغه په شاوخوا کې وي. ښه، جهنم راوستل سو، اوس چیرې شول کیږي؟ قران مجید دغه کیفیت هم راته بیانوي. هغه دا چې خلق یو پراخه دایره درول کیږي، او جهنم د دوی په منځ کې شول کیږي. دغه بیرونکې منظره دې په فکر کې در وګرځو. جهنم په مابین کې دی، او د هغه څخه د سرکښ او طوفانی دریاب د سپو په شکل د بڅرکو پر لپسې څپې راغورځي. مګر دغه د بڅرکو څپې توري او تاریکی دي. د دغه سپو یو بسرکی دی ولوی قصر یا لوی تعمیر پر اندازه دی. الله جل جلاله فرمایي انها ترمی بشرر کالقصر، بشک دغه د دوزخ اور په داسې بترکو سره وشتل کوي چې هر یو به لوی قصر یا لوی بنگله دونوي. نو جهنم به دغه لوی لوی بسرکی غورځوي او ملایکو به ټینګ نیولی وي. خلق به د ډیری بیری څخه پر خپلو پښو نسي درېدلی، نو به پر زنګنو سي، یعنی نه به سم کښېنستلی سي او نه به په ولاړې د درېدلو قدرت لري، نو به پر زنګنو وي. الله جل جلاله فرمایي فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا، یعنی پس قسم دی پرب ستا چې خامخا به موږ دوی او شیطانان ټول سره جمع او یو ځای کړو، او بیا به خامخا دوی ټول د دوزخ پر شاوخوا په داسې حال کې را حاضر کړو چې د ډېر حیبت څخه به پر ګونډو پراته یا ناست وي. وترا کل امت جاثیه، او ایکتونکه ته به په قیامت کې هر امت پر زنګنو ناست ووینه، تر داسې اندازې چې په قرآن مجید کې د یوه کامل صورت نوم سورة الجاثیه دی، یعنی خلق پر زنګنو ولاړ. ښه، په دغه وخت کې انبیاء علیهم السلام چیرې دي او څه کوي؟ ټول انبیاء علیهم السلام یوه جمله وایي، یا ربی سلم، یا ربی سلم. خو یوازنی نبی چې د دغه جملې په بدل کې بله جمله وایي هغه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي چوای، يا ربي امتي امتي، يا ربي امتي امتي. اوس نو ته د ځان په باره کې فکر وکه چې په دغه ټولو حالاتو او واقعاتو کې به ته د کومې ډلې څخه یې؟ که ته هغه څوک یې چې لمنځونه دي کول، که ته هغه څوک یې چې زکات دې پوره ورکاوه، که ته هغه څوک یې چې د هر چا د حقوقو مراعت دې کاوه، هغه کسان چې ستا تر لاس لاندې دي، که نوکران دي او که دي د کور ښځې دي، پر هغو دي ظلم نه کاوه، که ته هغه څوک یې چې په هر کار کې دي الله جل جلاله حاضر او ناظر باله، او د هغه عزوجل څخه بیرېږې، که ته هغه څوک یې چې نور مسلمانان ستا د شر څخه خلاص او په امان وه، نو دغه اور او بیرې ستا دپاره نه دي، بلکه تا ولیدل چې د حساب ورځ ټوله بیره او وارخطایی نه ده. د مسلمانانو او صالح بندگانو د پاره د 500 زرو کلو په بدل کې د دوو رکعتو د لمانځه پر اندازه ده، او بیا ستا رب ته د عرش، او بیا ستا رب ته د عرش په سایه کې ودرولې، او نور هم متوجه سه چې ستا رب ستا په باره کې د سورة الانبیاء په 102-103 نمبر آیاتو کې فرمایي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، یعنی به شک هغه کسان چې دوی ته زموږ د طرفه ښه مرتبه عبادت او ښه عمل ورکول سوي دي، دغه کسان به د دوزخ څخه لری کړل سوي وي. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، يعني د دوزخ د لمبو رغبه نه اوري، او دوی به هميشه په هغه نعمتو کې وي چې د دوی نفسونه غواړي. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني دغه نه کان او صالح انسانان به دغه ډیره لویه بیره نغم جن کوي، او د دوی د استقبال په وخت کې به ملایکه دوی ته وایي دا ستاسي هغه ورځ ده چې ستاسي سره په دنیا کې وعده سوی و. اوس نو ته د ځان په باره کې فکر وکه، آیا هغه حال دی خوش دی چې د دوزخ پر شاوخوا پر زنګنو ولاړې، او که د مؤمنانو سره ولاړې نه دوزخ ویني او نه یې ژغ اوري، او ملایکه درته وایي وګوره په جنت کې ستا ځای هغه دی؟ ورونو شه متوجه سي، مؤمنان جنت ته ننوځي خو جهنم یا دوزخ نه ویني. دا نور معلومیږي چې د دوزخ اور څنګه او څه قسم دی. لکه اوس چې د دوزخ اور نه دی در معلوم، د غرنګ یې په قیامت کې هم نه ویني، حتی اواز یې هم نه اوري. الله جل جلاله فرمایي لا يسمعون حسيسها، حسيس پیژني چې وسې ته وایي. هغه سپی یا شرموش چې پر انسان حمله کوي او غرژی وي دغه غرژی ته حسیس ویل کیږي او ځینې وختونه دغه غرژی انسان ډیر بیروي نو الله جل جلاله په مؤمنانو دغه د دوزخ آواز هم نه اوري ورونو د حساب د ورځې حالات که ښه دي که بد ستاسې په اختیار کې دي بیرې او وارخطایي ته ضرورت نشته څه چې دې خوښ وي هغه اختیار کړه د قیامت 50,000 کال ورځ د دوو رکعتو د لمانځه پر اندازه د عرش الرحمن سایه د اور څخه لریوالی غواړې او که هغه اوږده ورځ خولې ګرمي وارخطایي بیره او پر زنګنو ولاړه غواړې خو هلته نورې درې ډلې همسته چې الله جل جلاله محترم ورونو څرنګه چې فتح پای ته ورسېدل زموږ پاته بحث به په راتلونکې دوهمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته